Begonnen in de jaren 60 met Janis Joplin en Little Girl Blue. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een kennismaking met Kirsten van der Werp. Breinboosters helpt je beter herstellen van een herseninfarct. En fotografe Clara Melsen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Oh, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De grote hits van Gilbert O'Sullivan, What's in a Kiss? En daarvoor Tennessee, natuurlijk met I'm Not in Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Tera Cox ontmoet Kirsten van der Werp. Ze is ecologisch pedagoog. Huh? Ecologisch pedagoog? Wat is dat? We gaan het vragen aan Kirsten, want ze is hier. Welkom Kirsten. Dankjewel Tera. Kirsten, een ecologisch pedagoog. Nou, laten we maar gelijk van start gaan. Wat is dat nou precies? Als ecologisch pedagoog hou ik mij bezig met kinderen, het gedrag van kinderen. En ook opvoedvragen rondom de kinderen, hè, van de ouders. En als ecologisch pedagoog betrek ik daar ook de omgeving van het kind bij. Dus ik concentreer me niet alleen op het kind, maar ook in samenwerking met ouders of met school, leerkrachten die het kind zien. Hè. De omgeving is veel groter van een kind dan het kind zelf. En daarin werk ik dus ook met de omgeving van het kind graag samen. En misschien ook wel vriendjes en vriendinnetjes. Ik denk ook even aan gedragsproblemen door misschien wel pestgedrag van anderen of zo. Zeker, zeker. En zijn al die mensen bereidwillig genoeg? Want ik denk nu ook misschien wel aan leerkracht. Of die omgeving van een kind is veel groter dan we denken. Ja. Zijn die allemaal bereid om met jou mee te denken? Of hoe kom je aan die informatie? Ja, absoluut. Nou, eigenlijk wanneer er een vraag bij mij komt, hè, vanuit een ouder of er is een kind die zelf bij zijn ouder heeft aangegeven, ik zou graag geholpen willen worden. Dan bespreek ik deze vraag natuurlijk met het kind zelf en met de ouders. En dan ga ik ook de verdieping in van waar speelt zich dit dan af? Speelt het zich thuis af? Speelt het zich op school af? Misschien beide omgevingen. En daarin onderzoek ik ook van nou, oké, stel je voor dat het op school ook in de klas bijvoorbeeld heel erg zichtbaar is. Dan benader ik ook de leerkracht. En vaak zie ik in de praktijk dat een leerkracht zeker heel benaderbaar is en heel open staat om daar de samenwerking aan te gaan. Weet je, het is ook zo wanneer kinderen niet lekker in hun vel komen te zitten. En of dat zich nou thuis speelt of op school speelt, de uiting daarvan kan natuurlijk in meerdere omgevingen ook zichtbaar zijn. Dus stel een kind zit niet lekker in zijn vel en dat is iets wat vanuit school misschien op school ontstaan is. Dan doet het zich thuis natuurlijk ook voor. En dan kan ik wel heel erg op thuis gericht zijn. Maar dan mis ik eigenlijk de informatie vanuit school. Dus daarom is het zo waardevol om het systeem om het kind volledig te zien. Ja, maar is het nou ook vaak een probleem van de ouders? Kan dat ook, dat het thuis de ouders zelf het niet zo goed doen? Ik heb het niet zo over dat ouders het niet goed doen. Daar heb ik het graag over het beter verstaan van wat het kind zegt, met of zonder woorden. Ik denk dat kinderen laten aan met hun gedrag eigenlijk zien wat er aan de hand is. En wanneer er in de opvoeding uitdagingen liggen, dan is ook waar ik ook ouders in kan coachen. Dan heb ik het wel over meerdere mogelijkheden die nog kunnen bestaan naar wat een ouder doet. Of misschien aanpassingen of iets inderdaad wat net anders kan. Zo zou ik het dan eigenlijk meer benoemen. Ja, dat is ook veel beter gezegd dan dat ik het benoemde. Nou snap ik het wel, als kinderen wat groter zijn, kunnen ze zich uiten en duidelijk maken wat het probleem is. Ja. Maar zijn er ook hele jonge kinderen die bij jou onder behandeling komen of door jou zich laten begeleiden? Het is de leeftijd van een basisschoolleeftijd eigenlijk waar ik kinderen in coach. En wanneer zij jonger zijn, want dat is wel aan een prachtige locatie waar ik ook werk. Of wanneer ze echt heel jong zijn, dan kan ik ze ook doorverwijzen naar een speltherapeute. Zou ik daar eerder ouders naartoe verwijzen. En ongeveer vanaf de leeftijd 5 jaar coach ik zelf de kinderen. Wel is het zo dat er ouders kunnen natuurlijk ook welkom zijn met jongere kinderen die opvoedvragen hebben. Stel ze zeggen van nou eigenlijk wil ik zelf wat meer grip voelen in de opvoeding. Ik wil meer plezier ervaren in opvoeden. Dan kan het kind uiteraard ook jonger zijn, maar zijn het de ouders met wie ik aan tafel zit? Ja, nou is jouw aanpak vooral ecologisch, pedagogisch. Maar zijn er dan ook pedagogen die het niet ecologisch benaderen? Want eigenlijk is die omgeving toch inherent aan het begeleiden van zo'n kind. Nou, dat zeg je helemaal juist. Ik geloof daar ook in dat niet zonder elkaar kan bestaan. Maar echt, ik denk wel dat er pedagogen mogelijk door taken vanuit een organisatie of mogelijk door andere werkopdrachten meer gerichter kunnen zijn op bijvoorbeeld enkel het kind of misschien enkel het ouder. En natuurlijk denk ik ook wel dat naast elkaar zal bestaan. Maar omdat ik dit vanuit mijn visie heel erg voel en ook van belang vind om me volledig mee te nemen, denk ik wel dat ik daar, en zeker als zelfstandig ondernemer, mijn aandacht daar gewoon volledig ook op richt. Dus dat ik daar nog meer de verdieping eigenlijk ingaan. Waar kunnen ze terecht? Dat kan via mijn website. Dat is www.kirstenkidsandcoaching.nl en op z'n Nederlands. Bloemen bloeien waar zij de ruimte krijgen. Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiting. Dankjewel, Kirsten van der Werp, ecologisch pedagoog. Dankjewel. Mon amour, que c'est bon de te dire mon amour, sans personne, sans témoin, sans drapeau ni tambour, mon amour, du matin jusqu'à la fin du jour, tu m'as manqué souvent. Tu m'as manqué toujours, mon amour. Prends ma main, tout va bien, je t'emmène où tu veux, quand tu veux, comme je t'aime. Le ciel est bleu, le temps est court. J'inventerai des mots que nous serons les deux seuls à comprendre. On prendra un bateau qui a passé sa vie à nous attendre. Il n'y a que la musique pour dire ce que personne n'a jamais su entendre. Je me ferai musique, aussi vrai que Noël nous reverra ensemble. Mon amour, que c'est bon de te dire mon amour, sans chagrin, sans regret, sans reproche, sans discours. Le chemin, on l'a fait, il fut beau le parcours. Et tu restes à jamais ma rivière sans retour. À la question posée, allez savoir qui est l'amour. Moi, ma réponse, c'est toi, toujours. C'est toi, toujours. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mm-hmm. I finally found someone. knocked me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, "Can I call you sometime?" It's all you had to say to take my breath away. This is it. Een mooi duet is nooit weg. Ditmaal Barbara Streisand samen met Bryan Adams in I Finally Found My Way. En daarvoor Calogero en Mon Amour. Zometeen breinboosters om beter te herstellen van een herseninfarct. Maar eerst is hier Jack Johnson en Banana Pancakes. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, 'cause you're my little lady. Lady, lady, love me, 'cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, mm-mm, wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? Op het menu van Jack Johnson stonden vanavond de banana pancakes. Ons volgende onderwerp met Herman de Bruin. Als je wil herstellen van een herseninfarct, dan kan je breinboosters gebruiken. Hoe dat precies zit, ik ga het vragen aan Juliette van der Hurk. Ze is in de uitzending. Juliette, welkom. Ja, dankjewel. Je bent ontdekker van breinboosters. Ja. Nou, ik heb het zelf een naam gegeven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En ik heb ook ontdekt wel wat werkt, wat een booster is en wat niet een booster is. Ja. Ja, en dan als je dan een herseninfarct hebt gehad en je kan de breinbooster gebruiken, die helpt om je te laten herstellen. Nou, dat vergt een paar stappen, denk ik, maar vertel. Het heeft mij geholpen. En ik ben ervan overtuigd dat alle andere mensen die een herseninfarct hebben gehad, alle breinhelden out there, breinhelden noem ik ze, dat er zeker al dingen in zitten die hen ook zullen kunnen helpen. En ik ben eigenlijk gekomen op de term, omdat ik heel erg ben gaan zoeken naar mijn herseninfarct, wat ik zelf kon doen om herstel te ondersteunen, om mijn brein in herstel te ondersteunen. Wat ik zeg maar met name thuis kon doen. Dus naast de goede medische zorg die ik kreeg. En daarbij werd heel vaak gezegd dat ik het beste kon rusten, goed bedoeld kon rusten. En rust is ook zeker belangrijk, hè? Als je een herseninfarct hebt gehad, als alles in de war is, daarboven, is het heel goed om te rusten. Maar ik had zelf zoiets van, ja, weet je, dat kan het toch niet alleen zijn. Want wat kan ik zelf nog meer doen om mijn herstel te ondersteunen, wat ik zei. En ben toen een aantal dingetjes gaan uitproberen. Ik heb ondertussen ruim 2 jaar gerevalideerd. Ik ben nu 2,5 jaar verder. En dus ik ben gaandeweg gaan kijken van, oké, wat helpt me en wat zijn boosters voor me. En ik heb zelf ook veel verdiept in de werking van het brein. Dus breinplasticiteit, breinherstel. Al dit soort dingen ben ik gaan bekijken. Ik heb me echt vastgebeten in deze onderwerp, omdat ik dacht van ja, dit gaat me helpen. En naarmate de tijd vorderde, kwam ik erachter dat een aantal dingen mij dus heel goed hielpen. En ik noem deze daarom ook de breinbooster. Ja. Ik denk dat dit een mooie naam. Maar je hebt het dus in de praktijk ervaren. Want je bent geen medicus. Nee, ik ben ook geen medicus inderdaad. Hè? En dat is natuurlijk ook de kanttekening hierbij. Hè? En ik ben inderdaad geen medicus. Maar ik heb het zelf ervaren. En ik denk dat andere breinhelden ook zeker hier iets aan kunnen hebben. Ja. Want wat ik ook ervaren heb bijvoorbeeld, is dat de rust is zeker belangrijk. Maar daarnaast is het juist ook heel goed om je brein juist uit te dagen. Een soort van breingymnastiek. En daar heb je een boek over geschreven met tips. Nou, het of is het meer? Hè? Het boek is nog in wording. Oh, het boek is nog in wording. Wacht even. Ja, het is nog niet helemaal klaar. Ja, ja, dat wil ik dit jaar uitzenden. Maar je hebt wel allerlei informatie verzameld. Ja. En die dus zorgen dat je straks je hersenen nog beter kan trainen. Ja. Je bent nog met het boek bezig, begrijp ik. Mm-hmm. Ja. En komt het binnenkort uit? Of hoe lang moeten we daar nog op wachten? Nee, veel te lang misschien wel voor sommige mensen. Oké. Okay. Nee, ik wil het dit jaar, ik heb me voorgenomen om dat dit jaar af te maken. Oh. Ik ben het aan het schrijven, zeg maar. Maar ik ben ook met de crowdfunding bezig om het boek te kunnen financieren. Mm-hmm. Ik ben bezig met wat social media erin te organiseren. Wat mensen al te helpen. Erover te spreken, soms al belangrijk vind. Is dat je dus na die 6 maanden of dat eerste jaar zeker niet hoeft te stoppen. En dat het zeker niet het einde is. Dat je daarna nog ontzettend veel kunt bereiken. Ja. Daar gaat het boek ook over. Het boek is nog niet verkrijgbaar dus. Maar waar moeten mensen zijn als ze wat meer informatie willen hebben? Voor de mensen die een herseninfarct hebben gehad, die kunnen kijken op Facebook. Daar heb ik een groep aangemaakt, de Beter Brein Club. Mm-hmm. En ze kunnen ook mijn naam zoeken, Juliette van den Hurk. En dan kunnen ze waarschijnlijk wel die Beter Brein Club zien wat eraan gelinkt is. Mm-hmm. En mensen kunnen zich daar melden. Ik ga daar later nog veel meer allerlei onderwerpen die te maken hebben met herseninfarct behandelen. En de lotgenoten die daar komen, dus mensen die een herseninfarct hebben gehad, die kunnen daar zich aanmelden. Want de eerste 100 exemplaren van mijn boek, een cadeau geven aan ze. Zo, ook dat nog. Een mooi project om te doen, zeker vanuit de praktijk die je zelf ervaren hebt. Ja, zeker. Juliette van der Hurk, breinheld en ontdekker van breinboosters. En het boek komt eraan. Dank voor het gesprek. Thank you. stem die fluistert, wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Het gordijn. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Thank you. Al dus Annie Lennox, No More I Love You's, ze is er klaar mee. En daarvoor Vreemde Kostgangers en Bang. Zometeen een ontmoeting met fotografe Chiara Melsen. Maar eerst is hier Rank Strangers, An Early Morning Rain. In the early morning rain, with a dollar in my hands, with an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, and no place to go. Out on runway number 9, big 747 set to go. But I'm standing on the grass where the cold wind blows. Well, the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling now at last. Hear the mighty engines roar, see that silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall, and the sun will always shine. She'll be flying on my home, in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's new earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and tired as I can be. You can jump a big jet plane like you can an old freight train. So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning rain. Muziek uit de jaren 70 van Rank Strangers en Early Morning Rain. Chiara Melsen, ze is fotograaf en werkt in het onderwijs. Tera Cox praat met haar. Welkom Chiara. Ja, dankjewel. Chiara, wat een bijzondere combinatie trouwens, fotografie en onderwijs. Nog steeds beide actueel voor jou? Ja, klopt. Dus je allebei doet twee dingen eigenlijk. Ja, dat klopt. Nou wil ik toch even vragen, wat was er nou eigenlijk eerst? Het onderwijs of de fotografie? Het fotograferen. Dat was er eerst? Ja, klopt. En werkte je daar ook het eerst in? Ja, zeker. Tot aan de coronatijd. Ja? En door de coronatijd kwam een beetje alles op zijn gat. Ja? En toen verder het onderwijs in. Oh, en vertel, wat ging je doen in het onderwijs? Er was natuurlijk een gigantische lerarentekort. Ja. En toen ben ik eigenlijk overal een beetje op de creatieve afdelingen vacatures gaan zoeken bij scholen. En daar kwam een vacature vrij voor onderwijsassistent. Toen dacht ik, ik heb geen bevoegdheid, maar ja, kan het altijd proberen. Zo gezegd, zo gedaan. En toen mocht ik op gesprek komen. Gelukkig had ik al enige ervaring met jongeren, dus dat was dan wel mijn voordeel. En wat was jouw ervaring met jongeren? Voordat ik het onderwijs inging, had ik een opleiding social work gedaan. En toen heb ik een jaar lang met jongeren gewerkt, eigenlijk een soort jongerencoach. En dat heb ik toevallig op een school in de buurt van de school waar ik nu werk gedaan. Dus ja, dat was eigenlijk mijn ervaring erin. En toen kwam ik dus daar op gesprek. Ik vind eigenlijk de creatieve sector vind ik heel erg leuk. En ik zie dat jullie een creatieve afdeling hebben. Dus dit is wat ik jullie kan bieden. En wat kon je hem precies bieden? Lesgeven of assisteren bij de lessen? Of... Beide, want er is ook een vak fotografie. Nou ja, ik weet natuurlijk een hoop over fotograferen, nog lang niet alles. Maar ja, daar kon ik natuurlijk mijn steentje in bijdragen. En vooral ja, leerlingen apart nemen. Hè. Als er iets niet gaat of als je ziet een leerling loopt echt stuk... of het gaat met een leerling niet tijdens de les... Ja, daar kon ik echt wel mijn steentje in bijdragen. Dus dat wilde ik ook echt laten zien, dat ik dat kon. En het klinkt nou wel alsof je dat toch wel heel erg leuk vond om te doen. Oh, zeker. Ja, zeker. Dat vond ik echt ontzettend leuk. En ik merk ook nu, het wordt steeds leuker. Want je leert de kinderen steeds beter kennen. Ik werk dan in de bovenbouw. Dus eigenlijk de eerste 2 jaar ken je ze een soort van niet. En dan komen ze in de derde, dan ga je ze een beetje leren kennen. En in de vierde, dan worden het echt een soort van je kindjes die op een gegeven moment weer weggaan. Dus ja, dat is gewoon echt super gaaf. En wat vind je nou het leukste? Nog steeds de fotografie? Of zeg je, ik zit ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel heel lastig. Want ik vind allebei even leuk. En het is gewoon zo gaaf om het beide te kunnen combineren. Want het ene is heel creatief. En eigenlijk echt ook een soort van een uitlaatklep. Maar het andere is ook weer heel creatief en gewoon go with the flow. En je ziet het wel met die kinderen. Ja. Dus ja, ik kan geen keuze maken in wat ik nou precies leuker vind. Nee, maar zo'n combinatie lijkt me ideaal. Wat vind je nou trouwens, je hebt verteld over het onderwijs, wat je daar zo boeiend aan vindt. Wat, ja. Wat vind je nou zo boeiend aan fotografie? Want dat was je eerste opleiding. Ja, klopt. Nou, vooral het nieuwe mensen leren kennen. Dat vond ik heel erg leuk. Ik ben echt wel een mensenmens. En ja, gewoon het ontdekken van nieuwe dingen. Weet je, je bent toch continu bezig met nieuwe plaatjes maken, creatief dingen uitproberen. Gewoon het uitproberen, experimenteren, nieuwe dingen continu maken, dat vind ik echt heel erg leuk. Ik weet niet zoveel van techniek van foto's, maar neem je dan een hele lange sluitertijd? Ik noem maar even wat. Nou ja, je hebt een lange en een korte sluitertijd. Die wist ik. Dus in principe, nee, je gebruikt... Het verschilt heel erg bij wat voor soort shoot je wil doen. Stel, je wil heel veel foto's maken met ja, echt wel de beweging erin. Dan gebruik je wel echt een lange sluitertijd inderdaad. Maar ja, wil je echt wel een bepaalde pose eraan vasthangen. Ja, dus echt gewoon een beetje statig. Dan gebruik je ten alle tijd. Nee, anders moet je dus heel lang die pose aanhouden. Ja. En wie zijn nog meer je opdrachtgevers? Even een greep. De dansers om hun portfolio aan te vullen. Ja. Zijn er nog andere opdrachtgevers, andere soorten opdrachtgevers? Ja, ook veel zakelijke klanten. Zeker nu de laatste tijd ook via LinkedIn. Je merkt toch, de businesskant komt er heel erg naar voren. Mensen willen er gewoon goed uitzien op een foto. Ze willen geen selfies meer hebben. Dus ja, dan zul je toch wat, ja, wat zakelijker uit moeten stralen. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we een andere keer helemaal op inzoomen. Wie allemaal jouw opdrachtgevers zijn en waarom ze jou op jouw pad komen. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken voor het een inkijkje geven in iemand die 2 beroepen heeft. En ja, die tegelijkertijd uitvoert. Ja, super bedankt. Dankjewel, Chiara Melse, fotograaf en onderwijsassistent. Dankjewel. Yes. Broken sky, heartaches that flowers won't mend. Say goodbye, knowing that this is the end. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn. Life will go on. Life will go on. Holding on, thought that we still had a chance. Letting go, this is the end of romance. Broken heart, find your way. Make it through just this day. Face the world on your own. Life will go on. Life will go on. There'll be blue skies. There'll be true love. Someday I'll hold you again. There'll be blue skies in a better world.

held in here. All of those I love inside. You and I are still playing for time.